Katerina, motingo yo kosala kangai, miso mabe yo kotala kangai, bino mayo boisa kangai na mona, osombela elongi na yo fungola, tango nyonso kokanga kanda. Nakokaka te koyebisa yo likambo, mongongo moboyi kobimisa maloba, motema molingi kaka na bosa na yo. Kasi, elili na yo chouchou, elingi koli mwanga te boyi kokende, dio dio bo. Nakokaka te koyebisa yo likambo, mongongo moboyi kobimisa maloba, motema molingi kaka na bosa na yo. Kasi, elili na yo chouchou, elingi koli mwanga te boyi kokende, dio dio bo. Kasi, elili na yo chouchou, elingi koli mwanga te boyi kokende, dio dio, te boyi kokende, elingi te na bela, maladi ya bolingo, passion, Katerina, ndenge nini basala yo. Tango toyebanaki, olobaki na ngai, tokoboyana te, lelo mona ngai elongi na yo, kangi yo kato moke, motifi nini ozwi ngai. Boyi kokende, elingi te na bela, maladi ya bolingo, passion, Katerina, ndenge nini basala yo. Tango toyebanaki, olobaki na ngai, tokoboyana te, lelo mona ngai elongi na yo, kangi yo kato moke, motifi nini ozwi nga odie, mawa. Fini di osinga odie, mawa.